फिर हमने उस जमीन को तहबाला करके रख दिया और उन पर पक्की मिट्टी के पत्थरों की बारिश बरसा दी।